בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות תורה חיים, הלכות נשיאת כפיים הלכה ה'. א', על פי התורה ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וכולי, עיין שם כל התורה. מבואר שם עניין התפילה, שהיא לקשר הנקודה שהוא בחינת צדיק מושל אל הלב, שזהו עניין מה שצריכים לדבר בינו לבין קונו, לפרש שיחתו לפניו יתבח, לעורר ליבו לעבודתו יתבח. וכן צריכים לדבר עם חברו בירת שמיים וכו', וכן צריכים לדבר עם הצדיק בעצמו, הכל כדי לקבל אור הנקודה הקדושה שהוא בחינת צדיק מושל לקשרו אל הלב, להעיר בחינת פי ידבר חוכמות לתוך בחינת והגות ליבי תבונות, כדי לבטל חרפת לב, אורלת לב, שהם כל האהבות רעות, אהבת הנפולים. כי שם אצל הנקודה שורה אהבה הקדושה. כי אור החסד נשאר שם, עיין שם. ועל ידי האהבה הקדושה נתבטלים כל החרפות לב, כי על כל הפשעים תכסה אהבה וכו'. עיין שם כל זה היטב. ומבואר שם בתחילתו, שזהו עניין התפילה. עיין שם באות ג' מה שכתוב שם מעניין התפילה, שהוא כדי להמשיך השפע על ידי כלי הדיבור, כמו שכתוב, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם וכו'. והדיבורים של הצדיק הם בוודאי בשלמות ובמלואה, לכן יכול להמשיך השפע לישראל, ועל ידי זה נקרא בחינת מלאפום, להורות שהפה שלו במלואה ובשלמות. וכל אחד ואחד מישראל יש בו בחינת צדיק מושל, שהוא בחינת מלאפום וכו'. וזהו, אנוכי השם אלוקיך המעלך מארץ מצרים, הרחב פיך והמלאו. זה בחינת מלאפום. ומלאפום הוא בחינת נקודה עם וו. ובחינת מלאפום יש בכלליות ובפרטיות. כי עשרת הדיברות עם הלוחות וכו', עיין שם כל זה היטב. נמצא שעיקר התפילה היא מחמת שבכל אחד מישראל יש נקודה טובה שהוא בחינת צדיק מושל, בחינת ועמך כולם צדיקים. וכפי הנקודה טובה שלו כן יכול להמשיך שפע על ידי הדיבור דייקה, בחינת הרחב פיך ומלאו. בעיקר הממשלה בחינת צדיק מושל ולהעיר ולהתעורר הלב להשם מטבח, כמו שכתוב שם. וזה נעשה על ידי הדיבור של התפילה וההתבודדות שהוא שיחה בינו לבין קונו, שעל ידי זה מאיר הנקודה בחינת פי ידבר חוכמות לתוך הלב לבחינת והגות ליבי תבונות, שעל ידי זה נתבטלין כל החרפות לב שהם כל התאוות שהם אהבות הנפולין, כי שם אצל הנקודה טובה שורה אור אהבה הקדושה וכו', עיין שם כל זה היטב. בית. וזה בחינת ברכת כהנים בסוף התפילה אצל שים שלום. כי הנקודה טובה הנעל היא בחינת ברית שלום כמו שכתוב שם. ושם שורה אהבה הקדושה שהיא בחינת כהן, בחינת אברהם. בחינת אתה כהן לעולם. כמו שכתוב שם בתורה הנעל עיין שם. ובשביל זה עיקר התפילה להעיר ולקשר הנקודה הזאת אל הלב, כדי לבטל חרפת לב על ידי אור האהבה הקדושה ששורה אצל הנקודה הזאת כנ"ל. ובשביל זה צריכים להתפלל בכל ליבו, כי התפילה הוא עבודה שבלב, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, איזה הוא עבודה שבלב זו תפילה. כי זהו עיקר עבודת התפילה, לתאר ולזכך הלב מכל החרפות לב ועורלת לב, על ידי הדיבור של התפילה שהוא בחינת צדיק מושל, שהוא בחינת הנקודה הקדושה ששם שורה אהבה הקדושה כנ"ל. ועל כן בשעת התפילה מתגברים ביותר כל הבלבולים וכל המחשבות רעות שבלב, כי עיקר התפילה באה בשביל זה, כדי לבטלם. כי כל המחשבות זרות וכל הבלבולים כולם הם בחינת חרפת לב, עורלת לב, שבירת לב. כי הם מחרפין ומבזין ושוברין ליבו של אדם. ומחמת שעל ידי הדיבור של התפילה רוצה לבטלם כנל, על כן הם מתגברים אז ביותר, כדרך כל הנלחמים זה עם זה, שכשבא צד אחד לבטל את חברו, אז מתעורר חברו ומתגבר יותר ויותר בכל כוחותיו וחילותיו, מחמת שרואה שרוצים להעבירו ולבטלו לגמרי. על כן, בשעת התפילה ומלחמה גדולה וכנל. וזהו בחינת וכנה מדברת על ליבה, שעיקר התפילה לקשר הדיבור אל הלב כדי לבטל חרפת לב, שבירת לב, על ידי הדיבור שהוא בחינת הנקודה הקדושה, שהוא בחינת צדיק מושל, ששם שורה האהבה הקדושה, שעל ידי זה נתבטלין כל החרפות לב כנל. ועל כן, בסוף התפילה אצל שים שלום, אז עולין הכהנים לדוכן לברך את ישראל, כי זה עיקר תיקון התפילה, וזה מה שפעלנו בכל התפילה, שזוכין שעתה בגמר התפילה עולים הכהנים לברך ברכת כהנים, כי הכהנים הם בחינת תאווה דקדושה הנעל ששורה אצל הנקודה שהוא הדיבור של התפילה, שעל ידי זה עיקר תיקון התפילה כנעל. ועל כן בגמר התפילה אז צריכין הכהנים לעלות לדוכן, כי אז נתגלה האהבה הקדושה בחינת כהן, שעל ידי זה עיקר תיקון התפילה כנעל. ועל כן עולין אצל שים שלום, וסיום ברכותיהן הוא שלום, כי האהבה בחינת כהן שורה אצל הנקודה שהוא בחינת ברית שלום, כמו שכתוב בכהונה של פנחס, הנני נותן לו את בריתי שלום, כמו שכתוב שם, עיין שם. ג. ועל כן, אין מברכין אלא בנשיאת כפיים, כי נשיאת כפיים הוא בחינת נשיאת הלב, כי הידיים סמוכין ללב, ועל ידי נשיאת כפיים נתנסה הלב, בבחינת נישא לבבנו אל כפיים אל כל בשמיים. היינו, שעל ידי נשיאת כפיהם של הכהנים לברך את ישראל, הם מנשאים הלב אל הדיבור פה, ששם אהבה הקדושה שורה, כדי שיקבל הלב והרה ותיקון משם כנל. כי זה עיקר תיקון התפילה, שנגמר התיקון בשלמות על ידי הכהנים, שהם בחינת אהבה השורה אצל הברית שלום, שהוא הנקודה כנל. ועל כן מברכין לברך את עמו ישראל באהבה, באהבה דייקה, כי עיקר התיקון על ידי התגלות האהבה הקדושה בחינת כהן, בחינת על כל פשעים תכסה אהבה כנל. ועל כן הכהן מחפר על כל האבונות, זה בחינת על כל פשעים תכסה אהבה וכנל. ד. וזה בחינת שלוש ברכות של הכהנים, שהם שלושה שמות, בחינת יברכך השם, יאר השם, ישא השם, כנגד שלושה נקודות הנ"ל, שהם נקודת הצדיק בעצמו, ונקודת כל אחד מישראל שיש בו מה שאין בחברו, ונקודת כל אחד ואחד בעצמו, כמבואר שם עיין שם, שעל ידי שלושה נקודות אלו עיקר התיקון, כי הנקודה היא בחינת צדיק, בחינת כולו טוב, בחינת שמו יתברך שהוא צדיקו של עולם, בחינת צדיק השם בכל דרכיו, כי הנקודה טובה היא בחינת החלק אלוק ממעל שיש בכל אחד מישראל. ועל כן מרומזין השלוש נקודות בשלושה שמות של ברכת כהנים וכנל, ויש לרמז בפרטיות שלושה נקודות הנעל בשלוש ברכות של הכהנים, כי ברכה ראשונה יברכך השם כנגד נקודת הצדיק בעצמו שהוא מקור ברכה, כמו שכתוב ברכות לראש צדיק, וכמו שכתוב יישא ברכה מאת השם, שתחילה צריכים לקבל ממנו, כי היא הנקודה הכללית שהיא מקור ברכה. וזהו וישמריך מן המזיקין, שהם מזיקי אלמה, שהם הקליפות שכולם נתאבו מן שבירת כלים כידוע, ועל ידי הברכה שנמשכת ממקור הברכה, מבחינת נקודת הצדיק יסוד עולם, על ידי זה נתקן ונתבטל בחינת השבירה, ועל ידי זה נשמרין מן המזיקין. יאר השם פנה וכו', זה בחינת נקודה שנייה, שיש בכל אחד מישראל מה שאין בחברו, וכל אחד צריך לקבל מחברו זאת הנקודה. וזהו בחינת יאר השם פנה, בחינת תארת פנים, כי הנקודות טובות שיש בכל אחד מישראל, שהן בבחינת צדיק, הם מבחינת פני השם, כי צדיקאיה אנפשכינתה. וכל מה שמאירין יותר מאחד לחברו, מאיר יותר הארת פני השם. וזה עיקר עבודת האדם, להמשיך ולהאיר בעולם מארת פניו ידבח, כמו שכתוב, דרשו השם ורוזו בקשוף פניו תמיד. וכתיב, זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלע. ועיקר בקשת פניו ידברך הוא על ידי בחינה הנ"ל, על ידי שכל אחד מדבר עם חברו ביראת שמיים בכל פעם, ומבקש ומשתדל שיקבלו הערה זה מזה מהנקודות טובות שבליבם, שהן בחינת פני השם, שעל ידי זה זוכין שהשם ידברך ימלא משאלות ליבם, ויאר בהם פניו באהבה, כמו שכתוב, אם תדרשנו ימצא לך. וזה בחינת ברוב עם אדרת מלך, שעל ידי רוב עם שמבקשים לדבר ביראת שמיים לגלות ולהאיר הנקודות טובות מזה לזה כנ"ל, על ידי זה אדרת מלך, כי על ידי זה מאיר פני השם שהוא בחינת אדרת מלך, בחינת הוד והדר לפניו וכו'. וכן מבואר שם במזמור הודו הנ"ל, שבקשת פניו יתברך, בחינת בקשו פניו תמיד, היא על ידי השיחה שמדבר אחד עם חברו לעוררו להשם ידבח. כמבואר שם מקודם, שמזהיר, שיחו בכל נפלאותיו. דהיינו בחינה הנ"ל, שצריכים לסוח ולדבר הרבה אחד עם חברו בכל נפלאותיו ידבח, כדי לעוררו אליו ידבח, כדי שתאיר הנקודה מזה לזה וכנ"ל. שזהו בחינת דרשו השם וכו' בקשו פניו תמיד, שמזהיר אחר כך וכנ"ל. ועל כן ברכת יאיר השם פניו הוא בחינת הנקודה השנייה הנ"ל, שצריכים להאיר מאחד לחברו וכנ"ל. וזהו, ויחונקה שייתן לך חן. כי עיקר החן והיופי וההידור הוא בחינת כלליות הגוונים. כי כשנכללים הגוונים רבים זה בזה, זה עיקר החן והיופי. כמו שכתוב בתורה אך ולן מנה על פסוק חן בעיני השם, עיין שם. וזה בחינת נקודה השנייה הנ"ל, שצריכים לדבר עם חברו ביראת שמיים להאיר הנקודות מזה לזה, שהן בחינת הארת פנים. ועל ידי שנכללין הנקודות טובות מכמה בני ישראל מזה לזה, שהם עיקר התפארותו ידבח, בחינת ישראל אשר בך התפאר, על ידי זה נתרבה ונתגדל החן של ישראל, על ידי ריבוי הגוונים וההתפארות שמאירין ונתגלין מזה לזה. כי הנקודות טובות שבכל אחד מישראל הן הן החן וההתפארות של ישראל. וכל מה שמרבין לדבר אחד עם חברו ביראת שמיים, שעל ידי זה הנקודות טובות מאירין יותר, על ידי זה נתגלין ההתפארות והחן של ישראל ביותר. וזהו יאר השם פניו אליך ויחונקה שהוא בחינת נקודה שנייה וכנ"ל. ישא השם פניו אליך, זה בחינת נקודה שלישית הנ"ל, שצריכים להאיר הנקודה טובה מיני ווה, כדי לקשר פי ידבר חוכמות אל הלב וכו'. וזהו ישא השם פניו אליך, שישא הנקודה טובה שהוא בחינת פניו יתברך כנ"ל אליך, היינו, שבהחמיו יקשר הנקודה אל הלב, שתאיר הנקודה אל הלב כדי לבטל חרפת לב, ואחר כך מסיימין וישם לך שלום. זהו תכלית שלמות כל השלושה ברכות, שהם להמשיך אהבה הקדושה השורה אצל הברית שלום, שהוא כלל כל השלושה נקודות הנ"ל. כי התקשרות השלושה נקודות הנ"ל אל הלב, זהו בחינת שלום. כי כשהנקודות רחוקים מהלב חס ושלום, אזי אין שלום, בחינת אין שלום בעצמי וכו', בחינת חלק ליבם, שהלב חלק מהנקודה. אבל כשמקשרין הנקודה אל הלב, זה עיקר השלום, בחינת וישם לך שלום, שמסיימים ברכת כהנים וכנ"ל. והנה מבואר על פי התורה הזאת שעיקר התפילה כדי להאיר ולקשר נקודה שהוא בחינת פי ידבר חוכמות אל הלב, שהוא בחינת והגות ליבי תמונות. וזהו בחינת מלאפום, בחינת צדיק מושל. כי ישראל מושלים בתפילתן להמשיך כל ההשפעות, רפואות ופרנסה, בני חי ומזונה וכו', ואפילו לשנות הטבע. ועל כן הם חי ברכאין דצלוטה, כנגד בחינת צדיק חי אלמין כידוע. ומבואר בתורה הנ"ל באות ו' וזה לשונו, ובחינת מלאפום יש בכלליות ובפרטיות, כי עשרת הדיברות עם הלוחות הוא בחינת מלאפום שהוא י', והלוחות הם ו', כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. והתורה עם העולם גם כן י' ו', כי התורה היא י' שנקראת ראשית חוכמה, והעולם הוא ו' שנברא בששת ימי המעשה. וצדיק עם ישראל הם גם כן י' ו' וכו'. ואצל כל אחד מישראל בפני עצמו יש גם כן בחינת י' ו', י' על שם הפה, כמו שכתוב פי ידבר חוכמות, ו' על שם והגות ליבי תבונות, שהוא בחינת לוחות שהם ו' כנ"ל, כמו שכתוב כושרם וכו', כותבם על לוח ליבך וכו', עיין שם. ועל פי זה נוכל לבאר שזהו בחינת ארבעה חלקי התפילה, שהם קורבנות וקטורת, שזהו בחינת עשייה, ופסוקי דזימרא, וקריאת שמע וברכותיה, ושמונה עשרה, שהם כנגד ארבעה עולמות כידוע. היינו, כי בתורה הנ"ל הוא חושב בעניין המלאפום ארבעה בחינות הנ"ל, וכנגד זה הם ארבעה חלקי התפילה כנ"ל. כי התפילה עיקרה להמשיך ולהעיר ולקשר הנקודה שהוא בחינת מלאפום כנ"ל. כי בתחילה אומרים קורבנות וקטורת שהם לטהר עולם העשייה כידוע, שעיקר תיקון וברור עולם העשייה הוא על ידי הקטורת והקורבנות, ועל ידי זה נעשה בחינת המלאפום של התקשרות העולם אל התורה כנ"ל. כי קודם שמתארין עולם העשייה, בוודאי אין לו כוח להתקשר אל התורה הקדושה. אבל על ידי שאומרים קורבנות וקטורת, שבזה מתארין ומבררין עולם העשייה מהקליפות, על ידי זה אנו מקשרין עולם העשייה שנברא בששת ימי המעשה שהוא בחינת ו' אל התורה שהיא בחינת י'. ובשביל זה היו אנשי המעמד עוסקים בתורה בשעת הקורבנות. כי עיקר הקורבנות לתאר העולם ולקשרו אל התורה. ובשביל זה היו עוסקים בפרשת בראשית שמדבר מתחילת הבריאה שברא את העולם בששת ימי המעשה. שעל ידי זה ממשיכין ומאירין בחינת הוו הנ"ל. שיתקשר אל התורה שהוא בחינת י', בחינת בראשית. כי בראשית הוא בחינת נקודה, כמו שכתוב, בראשית, נקודה בהיכלה. בחינת ראשית חוכמה. כי כשמעידין שהשם יתברך ברא העולם בששת ימי המעשה, על ידי זה עיקר הערת הנקודה שהיא חוכמה בחינת התורה, כי בה ברא העולם. כי באורייתא ברא קודשא בריך הוא עלמא, שהוא בחינת חוכמה, כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. וזה בחינת פרק איזו מקומן של זבחין, שאומרים כדי לברר ולהאיר כל הנקודות טובות שיש בכל המקומות של בית המקדש, שיעירו בכל העולם, שעל ידי זה יש כוח לעולם להתקשר אל התורה, כי עיקר הערת עצם הנקודה הקדושה הוא בבית המקדש, שעיקר יסודו על נקודת האבן השתייה, שהוא בחינת הנקודה הקדושה של העולם, ששם היה עומד אהרון עם עשרת הדיברות. ושם עיקר התקשרות וכלליות העולם אל התורה, ומשם נמשך הקדושה לכל המקומות הבית המקדש, ומשם לירושלים ולכל ארץ ישראל שנתקדשה בעשר קדושות זו למעלה מזו, כנגד אור הנקודה שעיקרה בחינת י', בחינת עשרת הדיברות. וכל מה שהמקום סמוך יותר לנקודת אבן השתייה הוא מקודש ביותר, וכל קורבן לפי כפרתו, כן היה לו מקום בבית המקדש לשחיטתו ולזריקתו וכו'. כי עיקר כפרת כל ההבנות הם על ידי אור הנקודה ששם שורה אור האהבה הקדושה, בבחינת על כל פשעים תכסה האהבה. ועל כן היו כל הקורבנות על ידי הכהן, כי הכהן הוא בחינת חסד, בחינת האהבה הקדושה כנ"ל. ועל כן, כפי שהיה הקורבן צריך לכפר, כן היה לו מקום בבית המקדש. כי כל מה שהיה הקורבן צריך לכפר ביותר, היה לו מקום מיוחד וקבוע ביותר. כגון קודשי קודשים שצריכים צפון דייקה. וכן יש קורבנות שהיו צריכים להכניס דמן להיכל. הכל כפי מה שהיו צריכים בזה הקורבן להמשיך הכפרה ביותר מנקודת אבן השתייה, ששם עיקר האהבה הקדושה ששורה אצל הנקודה כנ"ל. ועל כן, ביום הכיפורים, שאז אנו צריכים לכפר על כל ישראל כולם, על כל העוונות והחטאים והפשעים של כל השנה כולה, על כן, אז היה צריך הכהן גדול לכנוס לפני ולפנים לנקודת האבן שתייה בעצמה, למקום הארון והלוחות, להמשיך הכפרה והסליחה מעצם הנקודה ששם עיקר האהבה הקדושה, שעל ידי זה עיקר הכפרה בחינת על כל פשעים תכסה אהבה כנ"ל. ואחר כך אומרים פסוקי דזימרה לקשר העשרת הדיברות עם הלוחות. כי התקשרות והתחברות אותיות התורה של העשרת הדיברות אל הלוחות הוא נפלאות תמים דעים, כי התורה היא אחדותו יתברך, והשם יתברך מרומם ומנוסה מכל הרוחניות, ועל כן הוא דבר פלא מאוד שתוכל התורה להתלבש באותיות עד שיצטיירו ויכתבו על הספר או על הלוחות. רק השם יתברך מאהבת ישראל צמצם את אור התורה בכמה וכמה צמצומים עד שנצטמצמה התורה באותיות עד שנכתבו על הלוחות. וזה בחינת והלוחות מעשה אלוקים המה והמכתב מכתב אלוקים ובכולי. היינו, שהלוחות שהיה להם כוח להצטייר בהם אותיות התורה זה מעשה השם, כי הם מעשיו ונפלאותיו, בחינת מעשה אלוקים המה. וזהו, והמכתב, שנכתבו אותיות התורה על הלוחות, מכתב אלוקים הוא, כי הם מעשה השם ונפלאותיו העצומים שיוכלו אותיות התורה להצטייר ולהיכתב על הלוחות. כי אותיות התורה בשורשם הם אורות נשגבים ועצומים מאוד, שאין כל העולמות יכולים לסבול אורם, ומכל שכן עולם הזה הגשמי. אך בנפלאותיו העצומים נצטמצמו כל כך עד שנכתבו על הלוחות וכנ"ל. וכל זה כדי שיוכלו ישראל לקבל את אור התורה, כדי שידעו לעשות רצונו ולהתדבק בו יתברך. ועל כן, כשחטאו ישראל בעגל, נשתברו הלוחות, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה שפרחו האותיות ונעשו הלוחות כבדים ביד משה, ועל ידי זה נשתברו. כי בוודאי כשאין ישראל עושים רצונו יתברך, אין הלוחות יכולים לקבל אור הגדול של אותיות התורה. ועל כן פרחו האותיות מהלוחות, ועל ידי זה נשתברו. כי אי אפשר להלוחות שיקבלו ויסבלו את אור אותיות התורה הקדושה, כי אם כשישראל עושים רצונו של מקום ומכוונים את ליבם אל התורה, ומשתדלים שיהיו דברי התורה נחקקים ונכתבים על לבבם, בבחינת כותבם על לוח ליבך. ואז השם יתברך עושה למען אהבתם ומצמצם אותיות התורה בדרכים נפלאים, ומזכך את זה העולם עד שיהיה לו כוח לקבל אור התורה. ואז יכולים אותיות התורה להצטייר ולהיכתב ולהתקיים על הלוחות, שזהו בחינת כתיבת ספר תורה על הקלף. ועל כן, עתה בעוונותינו הרבים אחר שנשתברו הלוחות, אף על פי שאנו כותבים ספרי התורה על הקלף והנייר, אף על פי כן לאו כל אדם זוכה לאור התורה. כי לאו כל אדם זוכה שיהיה אצלו אותיות התורה כתובים וקשורים היטב על הספר. כי יש בחינת אותיות פורחות שהוא בחינת שברי לוחות שמשם נמשך השכחה. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה שמשם נמשך. שאף על פי שאותיות התורה כתובים על הספר, אף על פי כן אינו רואה אורם כלל. שזהו בחינת שכחת התורה שנמשך משברי לוחות. שהוא בחינת שהאותיות פרחו מהלוחות שעל ידי זה נשברו כנ"ל. עד שיש לפעמים שרואה בתורה להפך חס ושלום, אם אינו מכוון את ליבו אל האמת. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, זכה נעשה לו סם חיים, לא זכה נעשה לו סם מוות. וכל זה נמשך מבחינה הנ"ל. בעיקר התקשרות והתחברות אור אותיות התורה אל הספר, שזהו בחינת תיקון שברי לוחות כנ"ל, הוא על ידי ניגון וזמרה על השם יתברך, שהם בחינת כל השירות והתשבחות שאומרים להשם יתברך, שזהו בחינת כל ספר תהילים שייסד דוד המלך עליו השלום, שכלול מכל העשרה מיני נגינה. כעיקר התחברות שני דברים הרחוקים זה מזה מאוד, שהם כמו שני הפכים, עיקר התחברותם על ידי ניגון, כמו שכתב האדמור ז"ל, שזהו בחינת הפעם ילווה אישי אליי, שאמרה לה כשנולד לוי, שהוא בחינת סיטרא דניגונה. כי עיקר הדבקות וההתחברות לשם יתברך מזה העולם השפל והגשמי והנמוך מאוד, הוא על ידי ניגון וזמרה. וכמו שרואים בחוש, אפילו האדם הרחוק מאוד מהשם יתברך, הוא מונח בדיוטה התחתונה, על פי רוב על ידי ניגון נתעורר להשם יתברך ומזכיר את עצמו היכן הוא בעולם. רק כששומעין הניגון ממנגנים רשעים או קלים המצויים עכשיו ביותר, אז הוא יוכל להזיק לו ביותר, כמו שכתוב במקום אחר. אבל כששומעים ניגונים וזמירות מאנשים קשרים באמת, המכוונים את ליבם באמת להשם יתברך, או כשמנגן מעצמו איזה ניגון וכוונתו לשמיים, יכולים להתעורר על ידי זה מאוד להשם יתברך. וכמו ששמעתי מהאדמו"ר ז"ל, כי עיקר החיבור והדבקות מעולם הזה הגשמי להשם יתברך, שהוא מרומם ונשגב מאוד, בפרט מי שחטא ונתרחק מאוד מאביו שבשמיים, הוא על ידי ניגון וזמרה, שהוא בחינת כל השירות והתשבחות שאומרים להשם יתברך. ועל כן ייסד דוד המלך עליו השלום כל ספר תהילים שכלול מכל העשרה מיני נגינה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כי דוד הוא בחינת משיח, שהוא עוסק לתקן פגם שברי לוחות שבא על ידי חטא העגל, שהיה על ידי פגם הברית, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, לא עבדו ישראל עבודה זרה וכו', שעל ידי זה היה כל החורבנות כולם כידוע. ודוד, שהוא משיח, שעוסק לתקן זאת, שהוא תיקון כל העולמות, על כן ייסד ספר תהילים שהוא בחינת עשרה מיני נגינה. כי על ידי עשרה מיני נגינה מתקנים שברי לוחות. כי על ידי ניגון מדבקים ומחברים הלב להשם יתברך מכל מקום שהוא, עד שיוכל לקבל אור אותיות התורה בבחינת כותבם על לוח ליבך. וכמו כן, כפי מה שהלב נמשך אחר השם יתברך, כמו כן יש לו כוח להלוחות לסבול אור אותיות התורה, שזהו בחינת תיקון שברי לוחות, שהם בחינת שבירת הלב כנ"ל. וזה בחינת כושרם על גרגרותיך, כותבם על לוח ליבך, שנסמכו זה לזה. כי הגרגרת, שהוא הגרון, הוא מוציא כל הנגינה. כי משם יוצאים כל הקולות, שעל ידי זה נתקן בחינת שברי לוחות. וזהו, כשהנגינה שלו לשמיים, שמנגן ומזמר להשם יתברך, כדי לדבק את עצמו להשם יתברך ולתורה וכנ"ל. וזהו, כושרם על גרוגרותיך, שיראה לקשר דברי התורה אל הגרוגרת, ששם כל הנגינה. היינו, שכל קולות הנגינה שלו יהיו לשמיים, לקשר דברי התורה בליבו. ועל ידי זה כותבם על לוח ליבך, כי על ידי זה יזכה שיהיו נכתבין ונחקקין נוטיות התורה בליבו, שעל ידי זה יש כוח להלוחות והספרים לקבל אור אותיות התורה ושיתקיימו בהם, שזהו בחינת תיקון שברי לוחות וכנ"ל. זין. וזה בחינת פסוקי דזימה שאומרים קודם קריאת שמע ותפילה. כי אי אפשר לנו לדבק בעצמנו להשם יתברך, לכלול באחדותו יתברך ולדבק אליו יתברך בקריאת שמע ותפילה, כי אם על ידי שורות ותשבחות שהן בחינת עשרה מיני נגינה, שהן בחינת פסוקי דזימרא שאמר מקודם. ועל כן פסוקי דזימרא הם בחינת חיבור עשרת הדיברות אל הלוחות, שהוא בחינת מלאפום, כי עיקר החיבור של אותיות הקדושים של עשרת הדיברות אל הלוחות הוא על ידי ניגון וזמרה, שהוא בחינת פסוקי דזימרא, ועל כן הם עשרה הללויות כנגד עשרת הדיברות, שהם כנגד עשרה מיני נגינה וכנ"ל. וזהו בחינת שירת הים שאומרים בכל יום קודם קריאת שמע ותפילה. כי קריאת ים סוף הוא בבחינת כתיבת ספרים הקדושים של התורה, שהוא דבר נפלא מאוד, שהוא יכולים להצטייר אור אותיות התורה על הספר וכנ"ל. אך השם יתברך מאהבתו את ישראל מצמצם אותם בצמצומים נפלאים, עד שיוכלו להצטייר על הספר וכנ"ל. וזהו בחינת קריאת ים סוף, שהוא בחינת יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה, שמשם הנס של קריאת ים סוף כמובה. כי קריאת ים סוף מורה על חידוש העולם, שכמו שבשעת הבריאה קיבץ וכינס כל המים למקום אחד, כמו כן בכוחו ציווה גם עתה שיקבו המים ויבקעו, כדי שיעברו ישראל בתוך הים ביבשה. וזהו בחינת צמצום אור התורה שיוכל זה העולם לסבול אותו. כי אור התורה בשורשו הוא בבחינת ים גדול ורחב ידיים, בבחינת ים החוכמה, כמו שכתוב ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. ומחמת גודל הים של החוכמה אי אפשר לכנוס לתוכו ולקבל ממנו, כי אם כשמכינים ליבו היטב לשם מטבח, שאז השם מטבח חומל עליו ובדרכיו הנפלאים ומצמצם מימי הדעת, ונותן בים דרך ובמים עזים נתיבה, כדי שיוכלו התחתונים לקבל מימי הדעת בהדרגה ובמידה. וזה בחינת צמצום אותיות התורה הקדושה, כי כל התביעות נמשך ממעיין הנובע, ממעיין היוצא מבית השם. ומאהבת ישראל המכינים ליבם להשם מטבח, הוא נתן כוח באות שיוכל לצמצם ים החוכמה, כדי שנוכל לעבור בו לנוק מאור התורה. ועל כן זכו ישראל השגות נוראות בשעת קריאת ים סוף, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שאפילו שפחה ראתה על הים וכו'. כי קריאת ים סוף הוא בחינת בקיעת מימי הדעת על ידי צמצומים נפלאים של אותיות התורה, כדי שנוכל לעבור דרך שם ולשאוב משם, בבחינת ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה, ותרגומו ותקבלון אולפן חדת וכו'. וזה שכתוב בזוהר הקדוש, ובגלות הקדמאה במטה דילך בזה ימה, ובגלות הבטראה בקנה דהי וקולמוסה בזה ימה דאורייתא. כי הקולמוס זה כותב דברי תורה על הספר, ובבחינת קריאת ים סוף וחנל. ועל כן אמרו שירה על הים, כי עיקר הדבקות והחיבור של אותיות התורה על הספר, שזהו בחינת קריאת ים סוף, הוא על ידי שירה ונגינה כנ"ל. ט. וזה בחינת תיבת נוח, תיבת משה, שהלכו על פני המים. כי התיבות של נוח ומשה נמשכו מתיבות ואותיות הדיבורים של התורה. כי עיקר ממי המבול נמשכו מחמת שחטאו נגד השם מטבח ופגמו בברית, עד שלא יכלו אותיות התורה להצטמצם בזה העולם ולקיים העולם. כי גם בימי נוח, קודם מתן תורה, היה עיקר קיום העולם על ידי אותיות התורה שקדמה לעולם. הוא בא ורא את העולם כידוע. וגם כבר נצטווינו בשבע מצוות, ובהם היה תלוי קיום העולם אז. והם עברו עליהם. ועל ידי זה לא היו אותיות התורה יכולים לצמצם מימי הים והתהום. ומשם נמשך שנפתחו כל מעיינות תהום רבה עד שבא המבול. ונוח שהיה צדיק ניצול על ידי התיבה שנמשכה מתיבות ודיבורים ממש, היינו על ידי אותיות ותיבת התורה שזכה לקיים, על ידי זה זכה לכנוס בתיבה, ועל ידי זה היה כוח בתיבה ללך על פני המים. ועל ידי זה ניצול הוא וזרעו ונתקיים העולם. וזהו גם כן בחינת תיבת משה, שניצול בתיבה על פני המים, מחמת שהיה עתיד לקבל את התורה שהם מצמצמים את מימי הים הגדול כנ"ל. רק נוח לא זכה על ידי התיבה שהם בחינת אותיות התורה, כי אם להציל את עצמו וזרעו לקיום העולם. אבל משה הציל את כל ישראל ומסר אותיות ותיבות התורה לכל ישראל לדורות עולם. נמצא שפסוקי דזימרה ושירת הים הם כנגד חיבור עשרת הדיברות עם הלוחות שהם בחינת מלאפום וכנ"ל. י. ואחר כך אומרים קריאת שמע וברכותיה, שהם ברכת המאורות והתורה וגאל ישראל. זה בחינת נקודת המלאפום שנעשה על ידי הצדיק עם ישראל. כי עיקר הנקודה הוא הצדיק, שהוא נקודה כללית, שזו בחינת קריאת שמע וברכותיה. כי קריאת שמע שהיא קבלת אחדותו ידבח, זה עיקר אור הנקודה הקדושה. כי עיקר הנקודה הטובה הוא לכלול באחדותו ידבח, שמשם נמשכה הנקודה הטובה. כי הנקודה בחינת צדיק הוא אחדות פשוט עמו ידבח. וזה בחינת ברכת המאורות, כי האור של כל המאורות נמשכים מנקודת הצדיק שנקרא אור, כמו שכתוב אור זרוע לצדיק, וממנו נמשך כל התורה שהוא ברכת אהבת עולם. וזהו בחינת ברכת גאל ישראל, שהוא בחינת סמיכת גאולה לתפילה. כי גאולה זה בחינת הצדיק הידוע שנקרא גואל, כמו שכתוב אם יגאלך טוב וכו'. וכמו שכתב האדמו"ר ז"ל במקום אחר, שגאולה ותפילה הם בחינת בועז ורות, כי בועז שהוא הצדיק הוא בחינת גאולה וכו'. י"א. ואחר כך מתפללים עיקר התפילה שהוא תפילת 18, שהוא אבוי דשא בלב, שזהו בחינת נקודת המלאפום שנעשה אצל כל אחד ואחד בפני עצמו, על ידי שמחבר בחינת פי ידבר חוכמות לבחינת והגות ליבי תבונות. דהיינו, על ידי שמדבר דיבורי התפילה בכוונה גדולה, ומכוון ליבו היטב למה שאומר, עד שמקושר דיבור פי וללב, שעל ידי זה מהירה הנקודה אל הלב, שעל ידי זה נתקן הכל, שזהו כל עבודת התפילה כנ"ל. י"ב. וזה בחינת כל פרשת פנחס. כי פנחס זכה לכהונה על ידי שכינה על מעשה זמרי שפגם בברית. ופנחס כינה על זה והמשיך בחינת תיקון הברית. ועל ידי זה זכה לכהונה שהוא בחינת אהבה הקדושה השורה אצל הנקודה שהוא ברית שלום. כמו שכתוב, הנני נותן לו את בריתי שלום וכו'. וכמובן עניין זה של כהונת פנחס בהתורה הנ"ל עיין שם. וכל מעשה פנחס היה תיקון להכניע ולבטל קליפת בלעם מן העולם שהוא פגם הברית, וכמו שכתוב שם, הנה היו בדבר בלעם וכו'. כי בלעם היה פגום ומשוקץ ומתואב בתאווה הזאת מאוד, כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, ונמשך כל ימיו אחר התאווה הזאת, ולא רצה להשתדל לבטל תאוות ליבו על ידי דיבורים קדושים שהם בחינת שלוש הנקודות הנ"ל, שצריכים לדבר דיבורים קדושים בינו לבין קונו, ולדבר עם חברו ביראת שמיים, ולדבר עם הצדיק וכו' כנ"ל. ואז יכול אפילו הגרוע שבגרועים לצאת מעמקות נפילתו ולעלות ולהתקרב להשם מטבח. ובלעם הרשע ותלמידיו אינם חפצים בזה, ולא די שנמשכין אחר תאוות המשגל כל כך, אף אינם משתדלים לדבר דיבורים קדושים בשלוש בחינות הנ"ל. ולא די להם בזה, אף גם הם עושים מהפך אל הפך, שמטמאים דיבור פיהם מאוד על ידי דיבורים רעים של ליצנות ורכילות ולשון הרע ודברים בטלים וניבול פה. ובפרט על ידי ליצנות ולשון הרע שמדברים על הצדיקי האמת ואנשי המקשרים. ועל ידי זה בוודאי הם מתרחקים משלוש נקודות הנ"ל. ועל כן באמת הם משוקעים בכל פעם יותר בתאוותם הרעות, ולא די מה שמזיקים להם בעצמם, אף גם על ידי דיבור פי הם הרע חס ושלום הם רוצים להזיק לכל ישראל. כי כמו שהצדיקים והכשרים מאירים הנקודות טובות בישראל על ידי דיבוריהם הכשרים והטובים, כמו כן להפך, על ידי דיבורים רעים של בחינת בלעם וסיעתו מרחיקים מאוד מהנקודה. וזה היה הצעת קליפת בלק להביא את קליפת בלעם על ישראל. היינו, להזיק לישראל חס ושלום על ידי דיבורים רעים של המשוקעים מאוד בתאוות ניוף, החולקים על הצדיק בחינת משה, שהם בחינת בלעם וסיעתו כנ"ל. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, ששאלו למדיין על משה, ואמרו להם אין כוחו אלא בפה. אמרו, אף אנו נבוא עליהם באדם שכוחו בפה. היינו, שאמרו שכוחו של הצדיק בחינת משה הוא רק על ידי פיו, על ידי שמאיר וממשיך הנקודות טובות על ידי דיבור פיו כנ"ל. על כן, אף אנו נבוא עליהם באדם שכוחו בפיו, שהוא בלעם הרשע, שמדבר בפיו דיבורים להפך ממש מדיבורים של הצדיק בחינת משה. ועל כן היו ישראל באמת בסכנה גדולה אז כששלח בלק אחר בלעם. כי הדיבור יש לו כוח גדול מאוד מאוד, בין בקדושה, בין להפך, חס ושלום. וכמו שכתוב, עמי זכור נא מה יעץ עליך בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן באור וכו'. שנראה מדברי הפסוק שהייתה עצה עמוקה מאוד של הסתרא אחרא להביא את בלעם. אך השם יתברך ברחמיו עמד בעזרתם והפך הכללה לברכה. ועל כן עמד המלאך בשלוש מקומות, ואמרו אבותינו זכרונם לברכה, כי סימני אבות הראו, כמובן בפירוש רש"י. כי שלושה אבות הם כנגד שלוש נקודות הנ"ל, כמובן במקום אחר. היינו, שהראו שהשלוש נקודות שהן בחינת שלושה אבות, שממשיכים הצדיקים ואנשיהם בדיבור פיהם הקדוש, כוחם עולה יותר על דיבור פיו הטמא, ובוודאי יכניעו אותו. וזהו גם כן בחינת מה שאמרה האתון, כי כיתני זה שלוש רגלים. ופירש רש"י, אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים, כי גם שלוש רגלים הם כנגד שלוש נקודות הנ"ל. כי השלוש רגלים הם כנגד השלושה אבות, כמובן, היינו כנ"ל. שאמרה לו שבוודאי השלוש נקודות של ישראל שממשיכים בדיבור פיהם הקדוש התגברו כנגד דיבור פיו הטמא כנ"ל. ועל כן, כשנתהפך הקללה לברכה, ברכם שלוש פעמים, כמו שכתוב, והנה ברך תברך זה שלוש פעמים, כנגד שלוש נקודות הנ"ל שהתגברו בכוחם על דיבור פה של בלעם עד שנתהפך הקללה לברכה. י"ג. וזה בחינת הסמיכות של כל הפרשיות שבסדר פנחס. כי פנחס הכניע קליפת בלעם, ועל ידי זה זכה לכהונה, שהוא בחינת אור האהבה הקדושה ששורה אצל הנקודה, שהוא בחינת ברית שלום וכנ"ל. ואז נפלו ונתבטלו כל הקליפות והסיטרין נוחנין שמהם האבות הנפולים. ועל כן על ידי זה היה להם כוח לחלות ולבער כל המדיינים, כמו שכתוב שם, תכף אחר נתינת הכהונה לפנחס, צרור את המדיינים והקיטם אותם. כי בוודאי, עתה, אחר שזכה פנחס לכהונה שהוא אהבה הקדושה, שעל ידי זה נתבטלו הקליפות שהן אהבות הנפולין, ובוודאי עתה יכולים להכות ולבער את המדיינים שהחטיאו את ישראל בכוח בלעם הרשע, שהם בחינת הקליפות הבאים משברי כלים שהם אהבות נפולין. כי עתה הם מתבטלים על ידי פנחס שזכה לאהבה הקדושה וכנ"ל. ועל כן הלך פנחס בעצמו אל המלחמה הזאת, והוא בעצמו הרג את בלעם, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. כי כך נעתם היה על ידי פנחס שזכה לאהבה הקדושה שהיא בחינת הכהונה כנ"ל. י"ד. וזה שנצטוו תכף אחר כך למנות את ישראל, כדי לעורר כוח כל נפש ונפש מ-60 ריבון נפשות ישראל, כדי להמשיך בחינת הנקודה הטובה שיש בכל נפש ונפש מישראל, כדי לתאר אותם מתאומת קליפת בלעם שהוא בחינת פגם הברית. כי בכל אחד ואחד מישראל יש בו נקודה טובה מה שאין בחברו, כמו שכתוב שם בהתורה הנ"ל. ועל כן הוצרכו למנות כל ישראל, כל יוצאי צבא, כל היוצא ללחום מלחמות השם בזה העולם, כדי לעורר כוח הנקודה הטובה של כל אחד כנ"ל. וזה שפרש רש"י שם, החנוכי שמי מעיד עליהם, על תיקון הברית, כי ה' בראש י' בסוף. היינו, שעל ידי הזכרת שמותם הקדושים התעוררה הנקודה הטובה שיש בהם בכל אחד ואחד, שהוא בחינת שמו יתברך, כי הנקודה הטובה היא בחינת החלק אלוק הממעל שיש בכל אחד ואחד, שהוא בחינת שמו יתברך. ועל כן בכל עת שיצאו מחול לקודש מנאום, כי כשיצאו מטומאת מצרים מנאום, וכשחטאו בעגל ונפלו מנאום, מנאום אחר כך כשהיו צריכים להיטהר מהמון זה על ידי מעשה המשכן, וכן כשנפלו על ידי מעשה בלעם ומדיין מנאום אחר כך כשניצלו. כי המניין הוא לעורר הנקודה הטובה שיש בכל אחד מישראל, שעל ידי זה נתארין מכל הטומאות וכנ"ל. תתבב. וזה שנשמח מיד אחר כך ירושת ארץ ישראל, כמו שכתוב, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות וכו'. כי אור הנקודה הקדושה נמשכת בכמה בחינות כפי האדם והמקום והזמן, ובכלליות בני העולם עיקר הנקודה הם כלל ישראל, ובין כלליות ישראל עיקר הנקודה הוא הצדיק האמת. וכן במקום, כי גם בבחינת מקום יש נקודה טובה שהיא ארץ ישראל, שהיא הנקודה הטובה של כל העולם, ובארץ ישראל בעצמה יש 10 קדושות, ועיקר הנקודה היא מנקודת אבן השתייה, שהיא הנקודה של ארץ ישראל, שהיא נקודת כל העולם. וכן בזמן, כי בכל יום ויום יש בו נקודה טובה, כי לית יום דלית בו טוב. אך הנקודה של כלל הזמן היא כלל 7 ימי בראשית או שבת, שהיא הנקודה שמאיר בכל 6 ימי המעשה שבהם נברא העולם. והנקודה של כל השנה והחודשים הם ראשי חודשים וימים טובים. ועיקר הנקודה של כל השנה ושל כל הימים טובים הוא יום כיפור, כמו שכתוב, ימים יוצרו ולא אחד בהם, זה יום כיפור, שבו נכנס הכהן גדול שהוא מבחינת צדיק הדור, מבחינת נקודה הכללית למקום האבן השתייה שהיא נקודת העולם. נמצא שאז נכללו כל הנקודות טובות הכלליות של הצדיק והמקום והזמן. ועל כן, אז הוא מחילת וחפרת כל העוונות, מחמת שאז מהירה עצם הנקודה ביותר ויותר על ידי כל הבחינות הנ"ל של אדם ומקום וזמן, ועל ידי זה מהירה ביותר האהבה הקדושה ששורה אצל הנקודה, שעל ידי זה מחילת כל העוונות בחינת על כל פשעים תכסה אהבה וכנ"ל. ועל כן נשמחה ירושת ארץ ישראל בפרשת פנחס אחר מניין בני ישראל. כי ארץ ישראל הוא בחינת נקודת המקום, כי שם בארץ ישראל זוכין בני ישראל שיקבל כל אחד ואחד אור הנקודה שלו כפי חלקו בארץ ישראל, ועל כן נשמחו זה לזה. ט"ז. ואחר כך נשמחה פרשה של הסתלקות משה. כי משה הוא צדיק הדור בחינת נקודה כללית, והוא נתן התורה לישראל שהיא בחינת הנקודה כנ"ל. והוא היה צריך להכניס את ישראל לארץ ישראל ששם נקודת העולם, ושם עיקר מקום הקדושה שהיא אור התורה. כי עיקר קבלת אור התורה בשלמות הוא בארץ ישראל כידוע, ואז היה מתקן הכל. אבל על ידי גם בני ישראל גרמו שגם משה נכשל בהקעת הצור במי מריבה, שעל ידי זה נגזר שלא יכנוס לארץ. ועיקר פגם הקעת הדיבור היה בבחינת פגם הדיבור, כמו שכתוב בפרשה הזאת, כאשר מריתם פי במי מריבה וכו'. כי עיקר הפגם היה על שלא דיברו אל הסלע כמו שציווה משה מטבח ודיברתם אל הסלע, שבזה היו מראים גודל כוח הדיבור שלהם, שיש לו כוח להוציא המים בגשמיות ורוחניות. כי כמו שהיו מוציאים מים בגשמיות, כך היו מוציאים מימי דעת התורה ברוחניות, ועל ידי זה היה נתקדש שם שמיים. כי היו הכל רואים גודל כוח הדיבור, והיו הכל משתדלים להמשיך הקדושה על עצמם על ידי הדיבור, שעל ידי זה ממשיכים אור הנקודה, שעל ידי זה עיקר התקרבות לשם מטבח כנ"ל. וכל זה גרם המריבה והמחלוקת בחינת מי מריבה, שעל ידי זה בלבלו גם דעת משה, כמו שכתוב, כי העושק יהולל חכם וכו', כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. כי הנקודה הקדושה היא בחינת שלום, בחינת ברית שלום, כי עיקרה תלוי בשלום. כי מי שאין משתדל להתבודד ולדבר בינו לבין קונו לעורר ליבו להשם יתברך, זה בחינת מחלוקת, בחינת חלק ליבם, כי ליבו חלק מפיו מבחינת הנקודה הקדושה. וכן כשחס ושלום אין שלום בין בני ישראל, בין אדם לחברו, בוודאי אין יכולים לדבר זה עם זה ביראת שמיים וחמת המחלוקת שביניהם. ואפילו כשאין מחלוקת, אלא שאין אהבה בשלמות בין ישראל, שמצווין לאהוב אחד את חברו כנפשו, כמו שכתוב, ואהבת לרעך כמוך, ובפרט החברים העוסקים בתורה שצריכים להיזהר ביותר ויותר שיהיה ביניהם אהבה רבה. כמובן גודל האזהרה שהזהירה אריזל על אהבת החברים בלי שיעור. וכשאין אהבה בשלמות, אינם יכולים לדבר זה עם זה כראוי, ואינם מאירים זה בזה אור הנקודה הקדושה. מכל שכן וכל שכן, כשחולקין חס ושלום על הצדיק האמת, שהוא עיקר הנקודה הכלליות של כל ישראל. וכשחולקים עליו חס ושלום, אין יכולים לקבל אור הנקודה שלו. נמצא שעיקר קבלת אור הנקודה הנעלי על ידי שלום, ועל כן, על ידי המחלוקת והמריבה, בחינת מי מריבה, גרמו שגם משה טעה והיכה את הצור ולא דיבר בפיו. ועל ידי זה נגזר שלא ייכנס לארץ, ששם המקום לקבל אור הנקודה בשלמות. ואם היה משה נכנס עמהם לארץ, היו מקבלים ממנו שם אור הנקודה בשלמות, והיה נתקן הכל. ובהבנותינו על ידי המחלוקת גרמו שלא נכנס משה עמהם לארץ ישראל, שעל ידי זה גלינו מארצנו וכו'. וכן בכל דור ודור באים צדיקי אמת שהם בחינת משה, בחינת נקודה הכללית, שעל ידי זה מתקנים נפשות רבות ומחזירים אותם בתשובה. ובכוחם הגדול היו יכולים לתקן הכל, אך על ידי המחלוקת גורמים מה שגורמים מחמנה לצלן, המקום ירחם ויסלח להם ויסבב סיבות לטובה שיתקן הכל. ועל כן ביקש משה, יפקוד השם אלוקי הרוחות איש על העדה וכו'. ופרש רש"י, שיודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד. היינו, שיוכל להאיר הנקודה בלב כל אחד מישראל. כי הנקודה היא בחינת רוח חיים, רוח אלוקים, בחינת יוסף הצדיק שנאמר בו איש אשר רוח בו. ואז זכה לבחינת ויוסף הוא השליט שהוא בחינת צדיק מושל, בחינת נקודה הכללית שמאיר בכל אחד מישראל, בחינת שיודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד כנ"ל. ואחר כך נשמח פרשת הקורבנות של כל ימות השנה, שהם התמידין שבכל יום, ומוספין של שבת ויום טוב וראש חודש. זה בחינת להמשיך הנקודה שבכל יום ויום, וכן נקודה כללית של שבת ויום טוב, שבשביל זה באו קורבנות התמידין וקורבנות המוספין של שבת ויום טוב, הכל כפי הנקודה שצריכים להמשיך באותו היום. כי על ידי הקורבנות שהקריבו בבית המקדש, על ידי הכהן, על ידי זה המשיכו והאירו אור הנקודה הקדושה, שעיקרה במקום הבית המקדש, שנמשכת על ידי הכהן כפי היום וכנ"ל, שעל ידי זה מחילת כל העוונות בבחינת על כל פשעים תכסה אהבה כנ"ל. נמצא שכל פרשיות אלו של סדר פנחס סמוכים בסמך נפלא זה לזה, כי כולם מדברים להמשיך אור הנקודה הקדושה בכלליות ובפרטיות כפי האדם והמקום והזמן, שעל ידי זה מכניעין כל הקליפות והסטרא אחרא שהם אהבות הנפולין, שזהו בחינת כל הקורבנות, להכניע רוח הבהמיות שהם תאוות הבהמיות שהם בחינת תאוות הנפולין, להכניעם על ידי הכהן שהוא בחינת אהבה הקדושה השורה אצל הנקודה הקדושה שמאירה בבית המקדש ביותר וכנ"ל, שעל ידי זה נתקן בחינת שבירת כלים, בחינת שברי לוחות, שעל ידי זה נתקן הכל, ועל ידי זה תבוא הגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. הלכות נפילת אפיים. המשך, י"ח. וזה בחינת הוידוי נפילת אפיים שאומרים תכף אחר התפילה. כי אחר התפילה אז הזמן להתוודות על כל החטאים ולבקש עליהם מחילה וכפרה כמו ביום הכיפורים. כי על ידי התפילה מקשרין הלב אל הנקודה שעל ידי זה נתבטלין כל החרפות לב שהם בחינת כל החטאים והפשעים, בבחינת על כל פשעים תכסה אהבה כנ"ל. ועל כן, עתה הוא הזמן להתוודות על כל החטאים והפשעים ולבקש עליהם מחילה. מאחר שעתה נתעוררה האהבה שאצל הנקודה שמכסה על כל הפשעים שהם חרפות לב. נמצא שעתה הוא זמן סליחת עוונות, על כן בוודאי עתה צריכים להתוודות עליהן ולבקש מחילה עליהן, כמו ביום הכיפורים שהוא זמן סליחת עוונות, מחמת שאז עיקר הערת הנקודה, כי אז היה נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים לנקודת אבן השתייה וכו' כנ"ל. ואז ביום הכיפורים צריכים להתוודות ולבקש מחילה על כל החטאים. כמו כן, עתה חיה התפילה, שאז מאירה נקודה על ידי עבודת התפילה כנ"ל, שעל ידי זה נמחלין כל העוונות כנ"ל, על כן בוודאי צריכים אז להתוודות ולבקש מחילה. כי בזמן הסליחה והמחילה צריכים להתוודות ולבקש מחילה כמו שעושים ביום הכיפורים וכנ"ל. וזה בחינת נפילת אפיים. זה בחינת גודל הבושה והחרפה שאנו מתביישים בעצמנו לפני השם יתברך על עוצם פשענו שהרבנו לפשוע לפניו. והוא ברחמיו מעורר אהבתו וסולח לנו ומכסה על כל פשענו באהבתו הגדולה. ועל זה אנו מתביישים בעצמנו מאוד לפניו. וזה בחינת נפילת אפיים, שאנו מפילין עצמנו לארץ ומכסין פנינו מגודל החרפה והבושה לפניו, על עוצם חסדו אשר עושה עמנו, ומכסה פשענו באהבה ומעביר חרפתנו. כי כן צריכים, שדי כבעת שהשם יתברך עוסק למחול פשענו ולהעביר חרפתנו ובושתנו, אז די כאנו צריכים להתוודות ולהתבייש בעצמנו מאוד מאוד על עוצם פשענו ועל גודל חסדו שעושה עמנו באהבתו. וכן נבואר בכמה פסוקים שבעת שימחול השם יתברך עוונותינו למען אהבתו, אז נתבייש לפניו מאוד. כמו שכתוב, למען תזכרי ובושת ולא יהיה לך עוד פתחון פה מפני כלימתך וכפרי לך לכל אשר עשית. וכן בקפיטל המדבר שמדבר שם מגודל החסד שיעשה עמנו השם מטבח ויתארנו מכל תומעותינו, כמו שכתוב, וזרקתי עליכם מים תאורים ותארתם וכו', הוא מספר שם ריבוי הטובות נפלאות שיעשה עמנו למען חסדו ואהבתו לבד, מסיים שם, וזכרתם את דרכיכם הרעים ומעלליכם אשר לא טובים ונקוטותם בפניכם וכו', בושו ויקלמו מדרכיכם. וכן בכמה מקומות, וזה בחינת נפילת אפיים אחר התפילה. כי כל עבודת התפילה לקשר הלב אל הנקודה כדי לעורר אהבה ששורה שם, שעל ידי זה השם יתברך מכפר על כל פשענו כנ"ל. על כן, עתה העת להתוודות על חטאותינו ולבקש עליהם מחילה ולהתבייש בעצמנו הרבה על מעשינו הרעים שעשינו נגדו יתברך ועל עוצם אהבתו וחסדו שעושה עמנו. שזה בחינת נפילת אפיים, שמפילין עצמן לארץ ומכסין פנינו מחמת הבושה כנ"ל, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא מרבה לסלוח עוונותינו. כי עיקר התשובה היא הבושה, כמובן במקום אחר. בכל מה שאנו מתביישים עצמנו ביותר, כמו כן הוא יתברך מרבה לסלוח ולמחול חטאותינו ביותר. כי השם יתברך רוצה שעל כל פנים נדע עוונותינו שפשענו נגדו. כמו שכתוב, אך דעי אבונך כי בהשם אלוהיך פשט וכו'. גם, על ידי שאנו מפילין עצמנו לארץ, על ידי זה אנו ממשיכין אור הנקודה שבפה בחינת פי ידבר חוכמות לכל העולמות התחתונים ולכל המדרגות התחתונות, עד דיוטה תחתונה מאוד, כדי להעלות משם כל הניצוצות הקדושים שנפלו לשם על ידי אבונותינו. כי מאחר שכבר קישרנו הלב אל הנקודה כנ"ל, שעל ידי זה נתבטל בחינת שבירת כלים שנפלו אל הבריאה, בחינת בינה ליבה, עתה צריכים להמשיך הערת הנקודה אל שאר העולמות ואל כל המדרגות התחתונות מאוד, כי שם עיקר אחיזת הקליפות שנתאבו משבירת כלים. כי בבריאה בעצמה אין להם אחיזה כל כך. ועיקר התפשטותם הוא בשאר העולמות, קצת ביצירה ויותר בעשייה. מכל שכן למטה יותר רחמנא ליצלן. וכשזוכין לקשר הלב אל הנקודה על ידי שיחה בינו לבין קונו וכולי כנ"ל, שזהו בחינת עבודת התפילה, שעל ידי זה ניתקן השבירה, אזי יכולים להמשיך הערת הנקודה גם לכל שאר העולמות ולכל המדרגות התחתונות, להודיע ולהאיר בכולם אמיתת אלוקותו וקדושת תורתו הקדושה, ולהעלות כל הניצוצות שנפלו לשם על ידי אבונותינו שגורמים בחינת שבירת כלים ביותר רחמנא ליצלן. כי עתה נתקן בחינת השבירה על ידי אור הנקודה שנתקשרה אל הלב על ידי תפילותינו וכנ"ל. יתת. וכל זה בימי החול שאומרים בהם תחנון. אבל בשבת ויום טוב ושאר הימים שיש בהם איזה תוספת קדושה, שהוא בחינת קדושת שבת ויום טוב, אין אומרים בהם תחנון כלל. כי אז נתעורר אהבה גדולה כל כך עד שאין צריכים להתוודות ולהתבייש כלל. וגם אין צריכים אז לירד לעולמות התחתונים להעלות הניצוצות משם. כי הכל נתקן ממלא על ידי ריבוי החסד והאהבה שנמשך אז ביותר ויותר, מחמת שיש אז תוספת קדושה שהוא בחינת קדושת שבת, שאז עיקר הארת הנקודה שמאיר בששת ימי החול כנ"ל. כי אף על פי שאמרנו למעלה, שבעת שהשם יתבח מעביר חרפתנו, אז אנו צריכים להתבייש ביותר כמבואה בכמה פסוקים כנ"ל, אבל זה לא יהיה לעולם חס ושלום, כי בוודאי בגמר התיקון לגמרי, ביום שכולו שבת, בוודאי אז לא נתבייש כלל, כמו שכתוב, ביום ההוא לא תבושי מכל עלילותייך וכו'. וכתיב ולא יבושו עמי לעולם. ועל זה מרמזין הימים שאין אומרים בהם תחנון, כי נמשך בהם קדושת שבת ביותר שמרמז על סוף גמר התיקון. שאז תתבטל הבושה לגמרי כנ"ל, ועל כן אין בהם נפילת אפיים כלל וכנ"ל. חף. וזה בחינת המשכת השפע, שאנו ממשיכים באשר ובא לציון וכו', שאז הוא ירידת השפע כמובא בכוונות. כי על ידי הנקודה, בחינת מלאפו, על ידי זה נמשכים כל ההשפעות בבחינת הרחב פיך ועמלאו, כמבואה בתחילת התורה הנ"ל. ועל כן אומרים שלוש פעמים קדוש בהובא לציון, כנגד שלוש נקודות הנ"ל, שמשם נמשכה השפע כנ"ל. כי הנקודה, בחינת קודש וכו', כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל, עיין שם. ועל כן בתחילה אומרים קדושה דיוצר, כי ברכת המאורות וקריאת שמע הם בחינת עולם הבריאה כמו שהיית בכוונס, ששם צריכים לקשר הנקודה, כי בריאה בחינת ליבה כנ"ל, ועל כן שם צריכים לומר קדושה, דהיינו שלוש פעמים קדוש, כדי להמשיך הערת שלוש הנקודות הנ"ל שהם בחינת קודש וב כנ"ל, וכמו שכתוב שם, עיין שם. ואחר כך בתפילת 18 שם עיקר הקדושה בציבור, כי אז עיקר הערת הנקודה שמאיר באצילות, שהוא בחינת תפילת 18, שהוא בחינת פי ידבר חוכמות. ועל כן אומרים אז עיקר הקדושה. ואחר כך, כשחוזרים וממשיכים השפע מאצילות לבריאה באשר ובא לציון, צריכים לומר שם גם כן קדושה. כי עיקר בחינת הקדושה צריכים לומר בבריאה והאצילות שהם בחינת הלב והפה, כדי לקשר הלב אל הפה, שזה בחינת קדוש קודש וב כנ"ל. ועל כן זה ברכת יוצר, שהוא בחינת בריאה, שצריכים לקשר בחינת בריאה, דהיינו הלב, לאצילות, דהיינו אל הפה. על כן אומרים שם שלוש פעמים קדוש, כדי להמשיך הקדושה מהנקודה, דהיינו משלוש נקודות הנ"ל. ואחר כך בתפילת 18, בבחינת האצילות, בוודאי שם צריכים לומר קדושה, כי שם עיקר הקדושה, כי שם עצם הנקודה שהם בחינת קודש. ומשם ממשיכין הקדושה אל הלב שהוא בחינת בריאה. ואחר כך כשחוזרין וממשיכין השפע מהצילות לבריאה שהוא באשר ובא לציון, צריכין לחזור ולומר קדושה כדי שנוכל לקבל השפע הנמשכת משלוש נקודות הנ"ל. כי עיקר הקדושה בבחינת בריאה והצילות שהם בחינת לב ופה, שהם בחינת קדוש, קודש וב וכנ"ל. א', וזה בחינת השיר של יום שאומרים אחר כך, כהתקשרות והערת הנקודה לכל העולמות, הוא על ידי שיר וניגון, בחינת עשרה מיני נגינה כנ"ל. שזהו מה שהיו צריכים הלוויים לעסוק בשירה בשעת עבודת הקורבנות. כי כל הקורבנות היו לקשר כל העולמות אל הנקודה המהירה בבית המקדש וכנ"ל. ועל כן היו צריכים לזה להרבות בשירות וזמירות שהוא עבודת הלוויים בשעת הקורבן, כי עיקר ההתקשרות על ידי שיר וזמרה וניגון כנ"ל. וזהו בחינת שיר של יום, כי כל יום ויום יש לו שיר מיוחד כפי הערת הנקודה שמאירה בו משבת שהיא עצם הנקודה. ועל כן מזכירים שבת בשיר של יום דייקה, שאומרים בכל יום היום יום ראשון וכן בשני וכו'. כי על ידי השיר עיקר התקשרות והערת הנקודה אל כל העולמות. ועיקר הנקודה היא בחינת שבת כנ"ל, על כן מזכירים שבת בשיר של יום. ותכף אחר כך אומרים קטורת שחביבה מכל הקורבנות, שמתארת כל העולמות בפרט עולם העשייה מכל הקליפות, על ידי קדושת אור הנקודה שנמשכת ומאירה אותה, כדי שכולם יקבלו השפע ורב טוב שנמשך על ידי התפילה כנ"ל. ועל כן אומרים בשבת השיר שהיו הלווים אומרים בבית המקדש בכל יום ויום. כי עיקר השיר שהיו אומרים בבית המקדש בכל יום ויום נמשך משבת, שהוא עיקר הנקודה שמאירה בו בכל ששת ימי המעשה שבהם נבראו כל העולמות. ועל כן אומרים שיר מיוחד בכל יום ויום. כי כל יום ויום יש בו הערת נקודה מיוחדת מה שאין בשאר הימים. ועל כן דקדק האדמו"ר ז"ל בתחילת התורה הנ"ל, שצריכים לקשר הלב אל הנקודה המהירה בעת הזאת דייקה, וכמובן מזה במקום אחר. הלכות קריאת התורה, עוד כ"ג, המשך. וזה בחינת קריאת התורה בציבור בשעת התפילה. כי התפילה היא לקשר הנקודה אל הלב כנ"ל. ועיקר הנקודה הוא התורה הקדושה שכלולה בעשרת הדיברות, כמו שכתוב שם. כי עיקר צדקת הצדיק שזוכה להנקודה הוא על ידי התורה שמקיים, כי התורה נקראת ברית, כמו שכתוב, אלה דברי הברית וכו'. ועל כן צריכים לקרות בתורה בשעת התפילה כדי להמשיך הנקודה מהתורה שהיא עיקר הנקודה הכנ"ל. כ"ד. ואין קוראין בתורה כי אם בציבור, דהיינו בעשרה, כמו שכתוב בשולחן ערוך, אין קוראין בתורה בפחות מעשרה וכו'. כי עיקר שלמות התפילה הוא בציבור, דהיינו שיש מניין, יוד, כי יוד בחינת הנקודה, כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. ואז כשיש מניין עשרה, מאירין כל השלושה נקודות הנ"ל כי מתפללין ביחד. ועל ידי זה מקבל הערה כל אחד מחברו בבחינת ומקבלין דן מן דן. וכל אחד מקבל מיני ובה, וגם מאירה בהם נקודה הכללית של הצדיק, כי הכל בעשרה שכינתא שריה, שהוא בחינת הארת אור הצדיק, שהוא בחינת השכינה, כי השראת שכינתו הוא על הצדיקים, כי הצדיקים הם מרכבתו של מקום. כי כשיש ציבור, אזי יורד שליח ציבור לפני התיבה, והשליח ציבור צריך להיות המובחר שבעדה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. והוא בבחינת הצדיק, בבחינת הנקודה הכללית נגד כל המתפללים, כי הוא מוציא את כולם. ועל כן כשיש מניין עשרה, מאירין כל השלושה נקודות הנ"ל, ואז קוראים בתורה להמשיך עצם הנקודה מהתורה. וצריכים לברך על התורה בציבור, אף על פי שכבר ברך בבוקר ברכת התורה. וברכת התורה הוא נותן התורה, כי עיקר קריאת התורה בברכותיה בציבור הוא להמשיך מחדש בחינת קבלת התורה. כי צריכים לעמוד בהמה ויראה ורטט וזיע בשעת הקריאה כאילו מקבלה עתה. כי בשביל זה עיקר הקריאה בציבור, כדי לתקן בחינת שבירת הלוחות, שהוא בחינת שבירת הכלים, שהוא בחינת אותיות פורחות למעלה על ידי מה שחטאו אז כנ"ל. דהיינו שנסתלקה בחינת הנקודה שהיא בחינת עשרת הדיברות מהלוחות שהן בחינת ו', ועל ידי זה נשתברו כנ"ל. כי עתה אנו עוסקים להמשיך ולקשר הנקודה אל הלב שהוא בחינת לוחות, על ידי עבודת התפילה, שזהו בחינה תיקון שברי לוחות כנל. ועל כן צריכים לקרות בתורה בפה מלא דייקה, כדי להמשיך אור הנקודה של התורה על ידי הדיבור פה בבחינת פי ידבר חוכמות וכנל. וזהו, כי חיים הם למוצאיהם, ודרשו רבותינו זכרונם לברכה, למוציאיהם בפה דייקה. כי אז דייקה הם חיים, כי בזה מתקנים בחינת שבירת לוחות שהיו האותיות פורחות מהלוחות. כי על ידי הדיבור מקשרים האותיות אל הלוחות, ואז הם חיים בבחינת זכה נעשה לו סם חיים. הפך שבירת הלוחות שהם בחינת שבירת כלים, שמשם נמשך סיטרא דמותא, כמו שכתוב, אכן כאדם תמותון, שנאמר על מעשה העגל, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. ומשם נמשך בחינת לא זכה נעשית לו סם מוות. כי מי שאינו זוכה, אזי אינו רואה אור אותיות התורה שהוא בחינת תארת הנקודה. כי אור האותיות פורחין ממנו. ואז לימודו בבחינת שברי לוחות, שמשם השכחה, שמשם סיטרא דמותא כנ"ל וכמבואר לעיל מזה. עיין שם. ועל כן צריכים לקרות בתורה בציבור בשעת התפילה בפה מלא, בספר תורה כשר, שנכתב כדינו על הקלף, ולקרותו בטעמים ונקודות ולברך תחילה וסוף נותן התורה. ועל ידי כל זה ממשיכים עלינו בחינת נתינת התורה מחדש ומתקנים בחינת שבירת הלוחות וכנ"ל. חפה. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שעיקר החורבן היה על שלא ברכו בתורה תחילה. כמו שכתוב, על מה עבדה הארץ וכו', דבר זה שאלו וכו', מהי ולא הלכו בה, שלא ברכו בתורה התחילה. כי כשאין מברכין בתורה, אף על פי שעוסקין בתורה, בזה מראין שאין התורה חשובה בעיניהם, ואין מחיין עצמן בה בכל עת ורגע. רק היא אצלם כמו נימוס ודת חס ושלום, כמו שערי נימוסים ודתי עובדי כוכבים. שזה בחינת חטא העגל, שאמרו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. שביקשו עבודה זרה כדי שיהיה להם מי שילך לפניהם. כי זה היה עיקר חפצם, שיהיה להם מי שילך לפניהם ויוליכם באיזה נימוס ודת, כדי שלא יהיו בולעים איש את רעהו. אבל לא הסתכלו על התכלית האחרון הנצחי כלל, ועל ידי זה נכשלו בעבודה זרה, כי אז היה עץ הרע של עבודה זרה בעולם. וכמו כן עכשיו, אף על פי שאין עובדים עבודה זרה, כי הרגו היצר הרע של עבודה זרה, אבל אף על פי כן עדיין יש כמה כופרים בעולם שהולכים בדרכי האפיקורסים, שרוצים להשוות חס ושלום תורת משה כשאר נימוסי הדתות רחמנא ליצלן, ואומרים מה שאומרים טעמים של הבל ושטות על מצוות תורתנו הקדושה, כאילו כולם על פי שכל אנושי חס ושלום בשביל לקיים נימוס המדינה, כידוע דברי מראים ואמרים. וזהו בחינת פגם העגל כנ"ל. וזהו בחינת שלא ברכו בתורה תחילה. כי אלו הכיתות בוודאי אינם מברכים על התורה, מאחר שאצלם התורה שווה לשאר הדתות והנימוסים חס ושלום. כי עיקר ברכת התורה הוא אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. שמה שנתן לנו את התורה בזה בחר בנו מכל העמים והבדילנו מהם לגמרי. כי נימוסיהם ודתיהם הוא רק על פי שכל אנושי בשביל חיי שעה של זה העולם. וגם זה אינו בשלמות ואין לו קיום כלל. כי על פי דתיהם ודרכיהם אין המפרישים את האדם אפילו מדברים שבין אדם לחברו, מאחר שאין המסתכלים על התכלית האחרון, ואין המתייראים מעונשים של אחר מיתה, רק מתייראים מאימת מלכות. על כן, אם יוכל לעשות גזלות ורמאות, שלא יוודא למלך ושופטיהם, עושים כל מה שיכולים לעשות כנראה בחוש. אבל אותנו בחר השם יתברך מכל העמים, ונתן לנו את תורתו אשר היא חיינו ואורך ימינו לעולמי עד ולנצח נצחים. כי עיקר כל מצוות תורתנו הקדושה הוא בשביל התכלית האחרון. ואפילו המצוות שבין אדם לחברו יש בהם סודות עמוקים ורזין גדולים מאוד עד אין סוף ואין תכלית. וכולם בשביל התכלית האחרון, למען יטיב לנו לעולם שכולו ארוך וטוב. ועל זה מורה ברכת התורה שאנו מברכים, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו וכנ"ל. ואנו מסיימים נותן התורה. דהיינו, שהשם יתברך נותן התורה בכל יום מחדש. כמו שכתוב, אשר אנוכי מצווך היום, ודרשו אבותינו זכרונם לברכה, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. כי התורה עמוקה ורחבה מני ים, ובכל יום נמשכת עלינו בהתחדשות נפלאה. וגם בזה נבדלת תורתנו הקדושה מדתי שאר האומות להבדיל. כי אצל דתיהם שהם חוק המלכות לתיקון המדינה, אין שייך התחדשות בכל יום, כי כבר ניתן הדת מאיזה טעם שהוא על פי שכלם. לא כן תורתנו הקדושה שיחדותו ידבח, אשר אין חקר לתבונתו, ודבריו חיים וקיימים נאמנים ונחמדים לעד. כי הם באר מים חיים נובעים בכל עת ורגע, מאחר שכלולים בו ידבח, והם מחיין ומקיימין כל העולמות עם כל אשר בהם בכל עת ורגע, והם מתחדשים בכל יום ובכל עת ובכל שעה. ועל כן אנו מברכים נותן התורה, כי הוא ידבח נותן התורה בכל יום מחדש, כי בכל יום ועת מסבב השם ידבח סיבות בתחבולותיו להכניס קיום התורה בעולם. ושולח לנו צדיקים אמיתיים שמחדשים בכל פעם חידושים דאורייתא אמיתיים. ואפילו מי שאינו בר אחי לחדש חידושים, אף על פי כן בכל פעם שנתעורר מחדש לקיים התורה, זהו גם כן בחינת קבלת התורה מחדש. כי עיקר הוא קיום התורה, כי לא המדרש עיקר אלא המעשה. ועל כן, על ידי ברכת התורה אנו ממשיכים עלינו קבלת התורה מחדש. וזהו תיקון שבירת הלוחות שפגמו בנתינת התורה וכנ"ל. ועל כן, על ידי שלא ברכו בתורה תחילה, על ידי זה נחרב הבית מקדש, ששם עיקר הנקודה הקדושה כנ"ל. שעיקר חורבנו היה על ידי חטא העגל, שעל ידי זה נשתברו הלוחות, שמאז נגזרה הגזרה הזאת. כי הלוחות נשברו ב-17 בתמוז, שאז נגזר החורבן שהתחיל ב-17 בתמוז. אשר על ידי ברכת התורה שממשיכין על עצמן קבלת התורה מחדש, מתקנים זאת כנ"ל. ועל כן, על ידי שלא ברכו בתורה תחילה ופגמו בזה, על כן נחרב הבית וכנ"ל. ועל כן צריכים לברך על התורה בציבור אף על פי שכבר ברך בבוקר, כי עיקר בחינת קבלת התורה מחדש לתקן שבירת הלוחות, הוא על ידי קריאת התורה בציבור וכנ"ל. חפב. ובשביל זה אומרים ברכת כהנים אחר ברכת התורה בבוקר. כי עיקר ברכת התורה הוא לתקן בחינת שבירת הלוחות, לזכות להמשיך אור נקודת התורה ששם אהבה הקדושה שורה, שעל ידי זה נתקן שבירת כלים שהוא בחינת שבירת הלוחות, שזו בחינת ברכת כהנים וכמבואר לאל באריכות. חפזיין. וזה בחינת מה שקוראים הסדרה בכל שבוע מבראשית עד לעיני כל ישראל, עד שגומרים את כל התורה בכל שנה. כי מבואר בתורה הנ"ל, שצריך כל אחד לקשר את עצמו לנקודה השייך לליבו בעת הזאת וכו'. כי הנקודה מהירה כפי העת והיום וכנ"ל. ועיקר הנקודה הוא התורה כנ"ל. ועל כן צריכים לקרות ולגמור הסדרה בכל שבוע, עד שיגמרו כל התורה בכל השנה וכן לעולם. כי הסדרה שבכל שבוע מנהגת כל השבוע, כי כל ימות השבוע מקבלים חיות מהנקודה שמאירה בהם על ידי קריאת אותו הסדרה, כי כפי הנקודה שצריכים לקבל באותו השבוע, כן היא הסדרה שהולכת באותו השבוע, וכן מתנהג כל ימות השנה וכן לעולם. נמצא שכל ימות השנה מקבלים חיות מהתורה שהיא כלל הנקודה, וכל שבוע ושבוע מקבלת מסדר מיוחד, וכן כל יום ויום מפרשה מיוחדת, כי שבעה פרשיות שבכל סדר הם כנגד שבעת ימי השבוע, שבכל יום ויום צריכים לקבל הנקודה מפרשה מיוחדת, וכן בכל שבוע מסדר מיוחד, וכן בכל שנה מכלל התורה שהוא כלל הנקודה, כלל השנה. ועיקר קריאת כל הסדר הוא בשבת, כי עיקר הנקודה הוא שבת שקביעה וקיימה שמאירה בכל ששת ימי המעשה כנ"ל. ועל כן קוראים שבעה קוראים בשבת כנגד שבעת ימי השבוע, כדי להאיר הנקודה בשבת על ידי התורה לכל ימות השבוע וכנ"ל. חפחת. ועל כן אין קוראים בתורה בפחות משלושה, ואין קוראים לכל אחד פחות משלושה פסוקים כנגד שלוש הנקודות הנ"ל. ועל כן כל התורה משולשת, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, בריך רחמנה דייבלן אוריין תליטה ביום תליטה על ידי תליטה וכו'. הכל כנגד שלושה נקודות הנ"ל שהתורה כלולה מהם כנ"ל. חפתת. ועל כן בכל יום שיש בו תוספת קדושה קוראים קרואים ביותר, דהיינו בראש חודש שיש בו מוסף ארבעה, וביום טוב שיש בו ביטול מלאכה חמישה וכו'. כי כל מה שנתווספים הקרואים יכולים לקבל אור הנקודה ביותר, כי אלו הקרואים בתורה מאירים הנקודה בכל השומרים, ועל כן צריכים להטות אוזנו וליבו היטב לשמוע קריאת התורה, ושלא להסיח דעתו חס ושלום, מכל שכן וכל שכן שלא לשיח אז, כי גדול עוונו מנשוא, רחמנא ליצלן, רחמנא לשזבן. כי על ידי ששומעים קריאת התורה ממשיכים על עצמו הערת הנקודה מהתורה, שבזה תלויים כל תיקוני העוונות והתאוות שבאים משבירת כלים, שמתקנים על ידי אור הנקודה כנ"ל, שהוא תיקון כל העולמות. כידוע שתיקון כל העולמות הוא על ידי תיקון שבירת כלים. בכל מה שנתרבין הקרואים לתורה, מאירה נקודה יותר, כי בכל אחד ואחד מישראל יש בו נקודה טובה מיוחדת. ועל כן כל מה שמתרבין הקרואים יכולים להאיר הנקודה בישראל משורשה שבתורה, כפי תוספת הנקודה שבכל אחד מהקרואים שנתרבה. ועל כן בראש חודש קוראים ארבעה, מחמת שיש בו קורבן מוסף. כי הקורבנות שהיו מקריבים בבית המקדש על ידי הכהן, היה להכניע ולבטל תאוות הבהמיות שהן בחינת תאוות הנפולין, על ידי הנקודה שהאירה בבית המקדש כנ"ל. ועל כן ביום שיש בו מוסף כגון ראש חודש וחול המועד, מאירה הנקודה ביותר, על כן מוסיפים בהם הקרואים כדי להמשיך על ידם מערת הנקודה ביותר כנ"ל. וביום טוב שיש בו ביטול מלאכה, קוראים עוד יותר, דהיינו חמישה, כי ביטול מלאכה זה בחינה שמאירה בהם ביותר קדושת שבת, שאז בטלים כל המלאכות שהן מזוהמת הנחה שכוחו מהקליפות משבירת כלים, שעל ידי זה נגזר בעיצבון תוכלנה בזיעת הפך וכו', שמשם כל ההגיעות של כל הלמדת מלאכות, כי מחמת שעל ידי חטא אדם הראשון גרם ביותר שבירת כלים כידוע, על כן צריכים כל הלמדת מלאכות, כי כל המלאכות הן בחינת תיקון שבירת כלים, שצריך האדם להתייגע בלמדת מלאכות לתקן ולגמור כל הדברים שהוא בחינת תיקון כלים. היינו, לתקן בחינת שבירת כלים שגרם אדם הראשון בחטאו. ועל כן עיקר התיקון על ידי מלאכת המשכן שהיה בו כל הלמדת מלאכות, כי המשכן הוא בחינת הבית המקדש, ששם עומד אהרון עם הלוחות, ששם עיקר הערת הנקודה, שעל ידי זה עיקר תיקון שבירת כלים כנ"ל. ועל כן צריך האדם להיזהר כשעוסק במלאכה או במשא ומתן, שהכל כלול בלמדת מלאכות, שיעשה המלאכה ועסק המשא ומתן בקדושה גדולה על פי התורה, כדי שיוכל להמשיך הערת הנקודה בתוך המלאכה והמשא ומתן, שעל ידי זה עיקר תיקון הכלים כנ"ל. ואז כל מלאכתו ומשא ומתן שלו בבחינת מלאכת המשכן. אבל בשבת בטלים כל הלמדת מלאכות, ואפילו מלאכת המשכן אינו דוחה שבת, כי שבת היא עצם הנקודה שעל ידי זה עיקר תיקון של כל הכלים. ועל כן אז הוא שביטה ונייכה, כי הנקודה קביעה וקיימה. ועיקר תיקון הכלים שבכל ששת ימי החול הוא על ידי המנוחה והשביטה של שבת, שעל ידי זה מאירה הנקודה בכל ששת ימי החול שכולם מקבלים חיותם משבת כידוע, היינו מהנקודה שעיקר הערתה בעצם ובשבת וכנ"ל. וכל הימים טובים שיש בהם ביטול מלאכה הם סמוכים וכלולים ביותר בשבת. ועל כן יום טוב נמי יקרא שבת, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. ועל כן קוראים בהם גברי ביותר, להעיר בהם הנקודה ביותר על ידי ריבוי הקרואים. כי ביום טוב מהירה הנקודה ביותר, כי הוא כלול ביותר בבחינת שבת, שעל כן יש בו ביטול מלאכה כנ"ל. למד. ועל כן, ביום הכיפורים קוראים ביותר, דהיינו שישה. כי קדושת יום כיפור סמוך ביותר לקדושת שבת יותר מכל הימים טובים. והוא סמוך וקרוב לקדושת שבת בתכלית השמיכה, בבחינת אין בין יום הכיפורים לשבת וכו'. נמצא שאין ביניהם אלא חילוק מעט. כי ביום הכיפורים מהירה הנקודה ביותר ויותר, כי הוא נקודת כל השנה, כמו שכתוב, ולא אחד בהם כנ"ל. ועל כן אז נכנס הכהן גדול לפני ולפנים לנקודת האבן שתייה, ששם אהרון בהלוכות לכפר כל העוונות וכנ"ל. ועל כן אז קוראים קרואים ביותר, דהיינו שישה. ושישה הוא בחינת וו של המלאפום, שנשלם אז בתכלית השלמות. ואז מקבל עצם הנקודה משבת, שהוא בחינת שלמות הדעת והחוכמה, בחינת יוד, שהוא עצם הנקודה. כי זה כלל בכל מקום, שכל הבחינות והמידות וכל התיקונים הם בכלליות ובפרטיות. וכל בחינה ומידה ותיקון כלולה מכולם. וכמבואה בדבריו ז"ל בעניין זה של המלאפום, שהוא בכלליות ובפרטיות. ועל כן, אף על פי שבכל יום ויום מאיר בה נקודה, וכן בכל אדם ואדם, אף על פי כן האדם הפשוט כנגד הרע והצדיק שמאיר בו, הוא בחינת וו, בחינת לב, והצדיק בחינת יוד, בחינת הנקודה. וכן כל יום נגד יום הגדול ממנו במעלה, הוא בחינת וו נגדו. כי יום הגדול בקדושה הוא בחינת נקודה נגדו ומאיר בו. אבל כל הימים, אפילו כל הימים טובים, אינם בתכלית שלמות התיקון, אפילו בבחינת וו של המלאפום, עד שנכללים ביום הכיפורים, שהוא יום אחד בשנה שכלול מכל השנה. שאז נמחלים כל העוונות, כי הוא בבחינת נקודה נגדם, מחמת שקדושתו סמוכה לשבת מאוד, שהוא עצם הנקודה. אבל כל קדושת יום הכיפורים כנגד קדושת שבת הוא בבחינת וו של המלאפום, שנשלם אז בתכלית השלמות עד שמאירה בו בשלמות גדול עצם אור הנקודה של שבת קודש שקדושתה קביעה וקיימה. כי יום הכיפורים, אף על פי שקדוש מאוד מאוד ונקרא שבת שבתון, אף על פי כן אין קדושתה קביעה וקיימה כמו שבת. כי קדושת יום הכיפורים תלוי בישראל, דהיינו בבית דין שמקדשין החודש. ועל כן גם ביום הכיפורים מברכים מקדש ישראל ביום הכיפורים, כמו בשאר ימים טובים. כי ישראל מקדשלו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. אבל שבת קביעה וקיימה. כי שבת עצם הנקודה שנמשכת ממנו יתברך בעצמו. כי שבת שמע דקודשא בריחו. ועל כן יום הכיפורים נגד שבת הוא בבחינת וו של המלאפום, ושבת בחינת הנקודה כנ"ל. רק שביום הכיפורים נשלמת בחינת הוו בתכלית השלמות יותר מכל הימים טובים שבשנה, ועל כן סמוכה אל הנקודה ביותר, כי כשהוו הוא בבחינת הלב, בחינת הלוחות, נשלמים בשלמות, בוודאי בקל מקבלין אור הנקודה שהוא בחינת יוד, בחינת עשרת הדיברות, בחינת קדושת שבת. ועל כן ביום הכיפורים ניתנו הלוחות שניות, שהם תיקון של שבירת לוחות שנשתברו בראשונה. היינו כנ"ל. כי עיקר בחינת יום הכיפורים לתקן שבירת לוחות, שמהם כל החטאים. כי ביום הכיפורים מאירה הוו בשלמות, שהוא בחינת לוחות בשלמות, הפך שברי לוחות. שעל ידי זה מקבלים אור הנקודה בחינת עשרת הדיברות שנחקקים עליהם, שהתקיימו לעולם, ולא יהיו אותיות פורחות עוד. ועל כן אז נמחלין כל העוונות, כי נתבטלין אז כל החרפות לב וכו' על ידי אור הנקודה שהוא תיקון הכל כנ"ל. ל"א. ועל כן קוראים בתורה בשני וחמישי, שהם הימים שעליו ירד בהם משה רבנו לקבל את הלוחות שניות שניתנו ביום הכיפורים. כי הלוחות שניות הן תיקון שבירת כלים כנ"ל, ועל כן קוראים בתורה באלו הימים שעליו ירד בהם, כי עיקר קריאת התורה הוא בשביל זה התיקון של שבירת הלוחות וכנ"ל. למד ב' ועל כן נוהגים בשמחת תורה שהוא שמיני עצרת לקרות כל ישראל לעלות את התורה, כי אז גומרין התורה שהוא כלל הנקודה שכלולה מכל הנקודות שיש בכל אחד ואחד מישראל. כי נקודת כל אחד מישראל הוא כפי האות שיש לו בתורה, שמשם שורש נפשו כידוע. ועל כן קורין כל אחד ואחד כדי שיעיר בו הנקודה מהתורה שגומרין אז. וזה נעשה בשמיני עצרת שהוא שמחת תורה, כי שמיני עצרת הוא גמר וסוף כל הימים טובים. בכל התיקון של ראש השנה ויום הכיפורים נגמר בשמיני עצרת כידוע בקסובים. ועל כן נקרא עצרת לשון אספה, שאוסף ומקבץ כל התיקונים שנעשו בכל השנה, בפרט בימים טובים בראש השנה ויום הכיפורים, הכל נאסף ונתקבץ בשמיני עצרת, שאז נגמר כל התיקונים. כי הוא הגמר של חג הסוכות, שהוא רגל האחרון, שנקרא חג האסיף תקופת השנה, שבו מקיף וסובב כל השנה, כי תיקון כל ימות השנה נכלל ונגמר בו. על כן גומרים אז כל התורה וקוראים כל ישראל לתורה, כי עיקר התיקון על ידי הנקודה שהוא כלל התורה שנגמרת אז, שאז כל אחד ואחד מישראל מקבל נקודתו מהתורה ומאירה בכל ישראל, וכן כל אחד בחברו, שעל ידי זה נשלם ונגמר התיקון של כל השנה, כי עיקר כלל כל התיקונים על ידי הנקודה כנ"ל. ועל כן אז השמחה גדולה מאוד מאוד, וחמת שמאירין אז כל הנקודות של כל ישראל, וכולן מאירין זה בזה, ונתווסף האור ביותר ויותר על ידי כלליות הארות הנקודות זה בזה. ועל ידי זה נתרבה השמחה מאוד מאוד, כי כל הנקודות הן בחינת צדיק כנ"ל. ובבחינת צדיק שם עיקר השמחה, כמו שכתוב אור צדיקים ישמח. וכתיב שמחו צדיקים בהשם, וכתיב וצדיקים ישמחו יעלצו וכו', וכתיב אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה אמן ואמן. למד ג' וזה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה לעניין קריאת התורה, אנה שלושה, חמישה, שבעה כנגד ברכת כהנים. כי עיקר קריאת התורה בציבור להמשיך ולהאיר הנקודה הקדושה ששם שורה אהבה הקדושה, שעל ידי זה ניתקן בחינת שברי לוחות, שזהו בחינת ברכת כהנים כנ"ל. ובשביל זה אומרים ברכת כהנים אחר ברכת התורה בכל יום כנ"ל. כי עיקר התיקון הוא בבחינת ברכת כהנים, שהוא לעורר האהבה הקדושה ששורה אצל הנקודה הקדושה, שממשיכים על ידי קריאת התורה, שעל ידי זה ניתקן הכל כנ"ל. הלכות נשיאת כפיים הלכה ו' נכללת בהלכות ברכת השחר הלכה ה'.